Program Trzeci Polskiego Radia jest 31 lipca. Minęła właśnie piąta. Łukasz Karusta, dzień dobry. Proszę nie regulować odbiorników. Piotr Łodej, budzik właściwy na zasłużonym urlopie, wróci, obiecuję. A tymczasem ja zapraszam na drugą godzinę audycji. Trójkowy budzik. Morze, plaża, słońce, Timon and the Transistors. Teraz posłuchamy takiej piosenki, a nad morzem, na plaży, słońca dzisiaj też będzie dużo, ale nie będzie tak upalnie jak w pozostałych regionach. Woda przed oczyma lśni, piasek pod stopami, sześci słońce delikatnie praży nie. Plaża, słońce. A pan Maciej napisał: witam szacowne gremium budzikowiczów z zawołaniem babia jest tylko jedna, czyli góry. W Zawoi temperatura plus 18 stopni, na horyzoncie niebo lekko zachmurzone, nie pada, szczyt Babiej Góry pięknie widać, świerszczy już nie słychać. Budzikowy duży pies oczekuje spaceru. Miłego dnia życzy wszystkim Maciek z psem Bronkiem. Pozdrawiamy oczywiście gorąco Zawoje, pozdrawiamy Babią Góry i całe Beskidy. Tam to teraz musi być pięknie, taki świt w Beskidach. A pytałem państwa, co państwo robią po czwartej rano w wakacje? Dlaczego ludzie wstają o takiej porze? Po czwartej rano gotuję kartoflankę. Grzyby i dziki są w lasach. Krzysztof z Wrocławia z pozdrowieniami dla ojców. Kartoflanka gotuje się we Wrocławiu. Znowu przychodzi to, co dobrze znam.

gdzie wczoraj w sklepie z pamiątkami, gdzie ty wyjeżdżasz. Będzie do czego wracać. Nie będzie do kogo. Mieście Chopina, alarm na to biją. Wiem, że mnie słyszysz i to jest teraz. Wiem, że mnie czujesz w innych kobietach. Sorry boys, sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć po tym, po prognozie pogody. To spójrzmy jeszcze w zapowiedzi, co dziś zdarzy się w Polsce i na świecie, przynajmniej z tych działań zaplanowanych. A w Polsce między innymi spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. To spotkanie rozpocznie dzisiejsze obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a główne uroczystości oczywiście jutro, 1 sierpnia w 73. rocznicę wybuchu walk. Powstańcy jak co roku też apelują, by o 17 w godzinę rozpoczęcia powstania, kiedy rozlegną się sygnały alarmowe, przystanąć w milczeniu na minutę i w ten sposób oddać hołd poległym w 44. roku. Dzisiaj rząd zajmie się także projektem ustawy powołującej Państwową Służbę Ochrony w miejsce Biura Ochrony Rządu. Nowa formacja Państwowa Służba Ochrony ma być większa i z większymi uprawnieniami. Według zapisów projektu ustawy powołującej PSO, no bo Państwowa Służba Ochrony to w skrócie PSO, kandydaci na jej funkcjonariuszy mieliby przechodzić ścisłą weryfikację włącznie z badaniem wariografem i planowane jest też zwiększenie liczebności funkcjonariuszy tej służby. Od dziś, od 31 lipca, spodziewane są też duże utrudnienia na drodze krajowej nr 47, czyli na tak zwanej Zakopiance w Poroninie. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, drogowcy rozpoczną pracę przy budowie węzła, dlatego od południa na tym odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Utrudnienia mają potrwać aż do 31 sierpnia, czyli miesiąc jeszcze większych korków na Zakopiance. A z wydarzeń na świecie to spotkanie w Tallinie między innymi. Wiceprezydent USA Mike Pence spotka się w Tallinie z prezydentami trzech krajów bałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy. A patrząc dalej w świat, to ciąg dalszy protestów w Wenezueli. Sytuacja w tym kraju jest jeszcze bardziej napięta po wczorajszych wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które w zamyśle prezydenta Maduro miało dokonać głębokich zmian w prawodawstwie. Opozycja, która uznaje wybory za nielegalne, kontynuuje protesty. W trwających od kwietnia demonstracjach przeciwko rządom Maduro zginęło już ponad 100 osób. Będziemy dzisiaj przyglądać się, jak wygląda sytuacja w Wenezueli. Urugwaj jakoś nie podpisał listy obecności, ale Urugwaj jest usprawiedliwiony. Tam już 18 minut po północy byliśmy w górach, to teraz na Mazury. Dzień dobry, na wsi mazurskiej ciepło, nareszcie. Nareszcie było zimno w ostatnich dniach, a może na Mazurach bywało chłodno. Poranki bywały pewnie chłodne. Dobrego dnia, przyjemnego zastępowania, bardzo dziękuję. Pozdrawia Kasia, wiejska korespondentka. Dzień dobry, kawa oczywiście czeka i myślę, że wkładka bardzo dobrych lodów waniliowych dziś wskazana, aby przetrwać dzielnie upały. A pyta pan, co można jeszcze o tej porze robić? Ja zrosiłam kwiaty na balkonie. Tak napisała pani Justyna, no kwiatom przyda się dzisiaj dużo zraszania. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej. Nie zawróci rzeki biegu nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę i stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś. Oj, grałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn. Morany, oj, grałem z ogniem. Z ogniem i grałem. Mrozu, mrozu dzisiaj nie będzie. A zaglądamy teraz do kalendarium, co zdarzyło się 31 lipca na świecie. W 1498 roku Krzysztof Kolumb zobaczył jako pierwszy Europejczyk wyspę Trinidad. W 1856 roku Christchurch na Wyspie Południowej uzyskało prawa miejskie jako pierwsza miejscowość na Nowej Zelandii. Pozdrawiamy Nową Zelandię ponownie. W 1936 roku w Norwegii otwarto drogę troli. Piękne miejsce. Proszę sobie pooglądać zdjęcia, jeśli mają Państwo teraz możliwość. W 1948 roku otwarto port lotniczy JFK w Nowym Jorku. W 1956 roku w Moskwie otwarto stadion Łużniki. Dużo rzeczy otwierano w tym dniu, 31 lipca. W 1964 roku sonda Ranger 7 rozbiła się planowo o powierzchnię Księżyca, przesyłając wcześniej 4308 zdjęć. W 2006 roku Fidel Castro przekazał tymczasowo władzę na Kubie swojemu bratu Raulowi. A w 2015 roku, dwa lata temu, na sesji MKOL w Kuala Lumpur wybrano Pekin na organizatora 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich. To będzie w 2022 roku. Już we mnie kręci się ten tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Jam, a za minutę będzie w 17:30. Front burzowy zbliża się do Trójmiasta. Proszę uważać, za chwilę może grzmieć w okolicach Gdańska. No a potem upały. Ale zacznijmy od północy. W Reykjaviku 15 stopni, w Oslo 21, w Sztokholmie 24, w Petersburgu 26, w Rydze też 26, w Dublinie 18, w Londynie 24, w Paryżu 27, w Lizbonie 25, ale w Madrycie całkiem niedaleko, 35, nawet 36 stopni, w Rzymie 35, w Belgradzie 37, w Tiranie 38. No, mówiłem, że gdzieś upały jeszcze większe niż u nas. U nas dzisiaj od 22 całkiem przyjemnie nad samym morzem, w Łebie i w Ustce, w Trójmieście 25, aż do 33 stopni. Tak będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Krakowie, w Rzeszowie przede wszystkim. I tam też może dzisiaj grzmieć po południu. To John Williams, temat przewodni z Harry'ego Pottera. Może państwo poznali, a ta piosenka pojawiła się nieprzypadkowo, bo Harry Potter obchodzi dzisiaj urodziny. O znanych urodzinach porozmawiamy jeszcze za kilka minut, a teraz świeża prasa przyjechała. Zaglądamy na pierwsze strony gazet. Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj tak. Cała reprywatyzacja pod znakiem zapytania. Wiele decyzji zwrotowych wydanych przez prezydent Warszawy może zostać unieważnionych. Urzędnicy ratusza nie sprawdzali, czy w chwili składania wniosku ktoś na danym terenie rzeczywiście mieszkał lub nim zarządzał. I o tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Bruksela do rządu, zostawcie wolne sądy. Postępowanie przeciwko Polsce w sprawie rządów prawa zostało formalnie wszczęte w sobotę przez Komisję Europejską. Warszawa ma miesiąc, by naprawić uchybienia w podpisanej przez prezydenta ustawie o ustroju sądów powszechnych. Tak na pierwszej stronie pisze Gazeta Wyborcza. A dodatek do Wyborczej, duży format, wydaje się być ciekawy. Dobry włamywacz do wynajęcia. Jakub Wątor rozmawia z Leszkiem Tasiemskim, profesjonalnym hakerem. O tym w dużym formacie. Rzeczpospolita z kolei pisze, nadeszła frankowa ulga. Szwajcarska waluta może nadal tanieć, z czego skorzystają i kredytobiorcy, i banki. O tym więcej w Rzeczpospolitej, a na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciw Polsce. Eurokomisja broni sędziowskiej kasty. Tak pisze Gazeta Polska codziennie. To pierwsze strony gazet, które wyszły dzisiaj, a przyjechały przed chwilą. Jaki powab? Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także, lecz z umiarem, własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Zakopane, czy też może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wybadać, aby potem opowiadać. Szybku z

misku Lwowie czy Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić na zachodzie i wschodzie. Mówiłem, że pan Grzegorz Turnau pojawił się nieprzypadkowo, bo Grzegorz Turnau obchodzi dzisiaj urodziny i to nie byle jakie urodziny, bo 50. Pan Grzegorz urodził się w 1967 roku, właśnie 31 lipca. Zaglądamy do kalendarza, kto jeszcze urodził się tego dnia. W 1640 roku urodził się król polski Michał Korybut-Wiśniowiecki. W 1914 francuski aktor Louis de Funès. W 1944 amerykańska aktorka Geraldine Chaplin. W 1965 angielska pisarka Joan Rowling. No, o tym też już wspominaliśmy. W 1970 roku brytyjski aktor Ben Chaplin. No, a w 1980 roku fantastyczny bohater powieści Joan Rowling, czyli Harry Potter. Dlatego graliśmy Harry'ego Pottera. A teraz może coś na obudzenie. Thank you. Fire. Fire to dzisiaj będzie. W Bielsku-Białej na teraz 25 stopni, tak napisał pan Krzysztof. Dla Bielska-Białej prognoza mówi o 32 nawet. Pozdrowienia z trasy Szczecinek-Jarocin od stałego słuchacza Konrada. Do Jarocina pan jedzie, ale festiwal już się skończył. No dobrze. Witam, ja słucham Trójki w pracy, Andrzej ze Sztumu. Podpisuje też pan Wojtek z Tarnowa w drodze do Kozienic w Tarnowie plus 17. Dzień dobry, ja startuję w podróż służbową z Gliwic do Poznania. Silniki odpalone, zapinam pasy i w drogę z trójką na pokładzie przez A4 i przez Wrocław. Ktoś chętny? Jeśli ktoś chętny, to zaprasza pan Piotr. A cóż to dziś pan budzik zastępowy? No to budzik Łodej trafił z urlopem w upalną, piękną pogodę. No mówią tak, że kto jak pracuje, taką ma pogodę w urlop. Glasses through blank eyes. This is not what you to moderat Bad Kingdom. Już za 6 minut przywita się z Państwem Marcin Łukawski. On właśnie wrócił z urlopu, opalony, wypoczęty, zadowolony. Poranna audycja już za 5,5 minuty w tej chwili, a w porannej audycji między innymi odpowiedź na pytanie, czy w kosmosie jest echo. Dowiemy się też, jak działa klimatyzacja w stojącym samochodzie. Będzie też oczywiście cykl Anny Gacek Czytam. Proszę posłuchać. Ciekawa książka dzisiaj. O tym wszystkim więcej już za 5 minut. Tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Inez. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarnej Inez. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar a la reina del sexo. A la morena Inés. Biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Ja może jeszcze Państwa zostawię z takim cytatem dnia. Nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. Tak napisał Stanisław Jerzy Lec. To jest myśl na 31 lipca. Halina Leszczyńska za konsoletą, Łukasz Karusta przy mikrofonie, a Marcin Łukawski już za szybą, wypoczęty, uśmiechnięty, opalony po urlopie. Do usłyszenia jutro. niebo szedł. Gdy w zdumieniu spalał się.